Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Odznakam Pachoni. Dobry dzień. Przed mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Zapraszam na białoruską pieradaczu Radio Białystok, u jakoj sustreniem się z dzieciaczym ansamblem Dudaryki w Mięsku. Zahleniem tak samo na staronki nawiejsza numeru tydniowie kaniwa. Patrz nie ma jednak zusim inszej temaj. U niewielkim gospodarstwie u wiosce Zielona, to u Haradockiej gminie stwierdza na afrykańską czumu świniej. Heta pierwszy taki wypadek u Polszczy, kali choroba dotyczyć chatniej żywioły, a nie dzika. Pra zabezpieczenie heta obszaru, a haworyć wojt a Haradockiej gminy Wiesław Kulesza. Powstało zdarzenie, które potrzebuje podniać czynności w kierunku oznakowania tego miejsca pod względem tablicy, jako miejsce zagrożono. Położyć takie maty z płynem dezynfekującym w drogach dojazdowych do tego miejsca wokół. To już się rozwija. Na dzień dzisiejszy te świnki, które je wymagali utylizacji, już zakończone działania. To miejsce było się wykonywane pod nadzorem powiatowego doktora weterynarii. U takich sytuacjach się odmachczymych dziejeniał pradugleczwajce między innym likwidację pachałowia świniej u radiusie 10 km od miejsca wystuplenia choroby. Dzieciaczom ansamblu Dudaryki u hetym chodzie spełnica 44 HD. Ich muzyku i tance mahli u wiosnu heta ochodu paczuć i pobaczyć w uczni białoruskich szkoł u Bielsku Padlaskim, gdy u Hajnowcy. Kolektyw istnieje przy gimnazji numer 14 u Mięsku. A heta, jak każe namieśnik dyrektora gimnazji Iryna Szukielowicz, swoje osobliwa szkoła. To białoruskomówna, specyficzna szkoła, скажем так, потому что idzie gaworka i rozmowa tylko po białorusku. Все предметы у нас с первого по 11 класс по białorusku. На белорусской мове. Все удивляются, как можно физику, химию, математику учить по-белоруску. И дети судовно на ее размовляют. Все мероприемства, все концерты, все семинары мы проводим только по-белоруску. Делимся опытом только на белорусской мове. В школе у этом годе будет 45 годов. Мы будем означать юбилей. Поэтому, как школа и утворилась, так и Дударыкам. А мать что столько годов. Столько у нас працует Дим Димыч Ровинский. Кіраўніцтва остается то же самое, дети меняются, репертуар остается. И коллектив у нас уже заслуженный, аматорский заслуженный коллектив. История великая. Чому Дударики? Потому что я, как был еще хлопчиком, 5 лет потом более, я так само выступал у Дударах. Керовник ансамбля Дударики Дмитрий Равянский. Там были дорослые девчата и хлопцы, и я там играл. Это было у Копыли, где я народился. А потом, как я приехал в Минск, я решил это создать у Минску. И чему Дударики, ибо дудки, белорусская дудка. У меня было 28 хлопцев-хулиганов, которых брали только в спорт, больше никуда. Вот я их взял к себе, и мы назывались Дударики, ну и выступали. А потом, как стала гимназия в 90-м году в школе, пришло 30 девчонок. Хлопцы скончили школу, и 30 девчонок. Мы ранее только играли на инструментах, на разных, ну, национальных, там, и гармошки, и дудки, и там, скрипки. А как пришли девчатки, почали танчить и спевать, бо нам не было выйти. Мой дело в этом ансамбле занимает большую часть моего життя, потому что мы завсёды проходим Дударики после школы. Мы занимаемся тут на протягу всего навучания в школе. У гімназіі нашай. Я зараз вучуся ў 7 класе і займаюся ў Дударыках з 3 класа. Гэта для мяне вельмі значная частка майго жыцця, таму што мы вельмі шмат падарожнічаем па іншых краінах, вельмі шмат даем канцэртаў, і гэта змяніла мяне з тых пор, як я пайшла ў Дударыкі. Не замінае гэта ў вучобе? Не. Напэўна, нават нашы настаўнікі кажуць, што дзеці, якія яшчэ ходзяць у Дударыкі, вучацца лепш, чым тыя, хто не ходзіць у Дударыкі. Тому что мы учимся тут отказности, коллективизму, мы учимся поважать один одного и наших наставников. Тому это не перешкоджает в учебе. У нас занимается больше за 100 детей. Хлопчиков там ну, чуть больше за 10, остальные девчатки. И так уже давно. Хлопцы все ходят в спорт в основном, там у нас в основном девчатки. Мы спеваем, танчим, играем. Девчата играют на, так сказать, мужских инструментах, на гармониках, навод на дудах, на волынках играют девчата, старейшие девчатки. Каждый удельник после 7 класса играет минимум на 5 инструментах. Это дудка, жилейка, окарина, дуда, гармоник. Навод скрипачи играют так само и на дудках, и на гармониках. Я Соколова Людмила. Играю в ансамбле на цимбалах, и деток учу так само играть на цимбалах. Треба показать вось як гэта гучыць, як гэта выглядае. І дзеткам вельмі падабаецца. Яны бачаць беларускі інструмент, чуюць, як ён гучыць, і яны даволі часта, маленькія, яны хочуць навучыцца на ім іграць. Цяжка, складана навучыцца іграць на цымбалах? На цымбалах навучыцца іграць вельмі складана, але ж можна. Па-першую чаргу, гэта душа, гэта любоў да беларускага народа, да беларускай музыкі, да беларускага інструмента. А па-другое, трэба старацца, яшчэ раз старацца. Трэба знаць нотную грамату. Трэба знаць музычную тэорыю. Астальное дзела тэхнікі. У нас ёсць музыка і весёлая, і такая, ну, песні такія. Мы нават раней гадоў, вот я сёння дзеткам расказваў, што мы гадоў 12-15 назад гатовілі праграму і выступалі ў царквах у Італіі, у Фінляндыі, у Францыі, і не толькі на беларускай мове, а і на французскай, на нямецкай, на ангельскай, на італьянскай. Ну, спецыяльна малітвы вывучывалі і спявалі ў царквах. Ну, цяпер такі час, што калектывов фальклорных стала зусім мала, а можа быць, таму, што больш эстрады і такіх от хораў класічных, таму мы цяпер як бы класіку не спяваем, а толькі спяваем, іграем, танцуем нашы ўсе такія старыя, забытыя і песні, і музыку, і інструментальную музыку, і танцы такія забытыя, восстанавливаем іх і паказваем людзям. І удзельнікі, от дзяўчынка ёсць, Дана, другі клас, до 11 класа, то есть у нас такая грозная ўзросту. Мяне зовуць Бабічава Кацярына. Я настаўнік па духавым народным інструментам. Дудка, жалейка, дуда. У мяне займаюцца амаль усе, акрамя тых, хто грае на гармошкі. Вельмі лёгка навучыцца іграць на дудкі. Дудка самы просты інструмент і самы распаўсюджаны. Таму у мяне займаюцца з самых маленькіх па 11. І вельмі быстра вучацца ігры на гэтым інструменце. Ужо больш старэйшыя дзеткі, 7, 8, 9 клас, яны вучацца іграць на такіх складаных інструментах, як жалейка і дуда. Але дудка вельмі проста, і таму займаюцца амаль што ўсе. Прымаюць да нас увогуле кожнага. Але бываюць людзі, якія не вытрымліваюць, таму што мы вельмі многа займаемся, вельмі многа. Таму большасць нашага калектыву гэта людзі, якія самі вырашылі сюды прыйсці, нікога ніхто не прымушаў, таму што нам гэта падабаецца кожнаму з нас. Мы робім гэта не для таго, каб чымсьці займацца. Мы робім гэта таму, што мы гэта любім. Я ў дударыках, таму што гэта сапраўды вось нешта такое, што вось у нас у сэрцах. Мне сапраўды падабаецца, тут вось шмат сяброў, мы захоўваем нашу культуру, і гэта гонар. Вось граць у дударыках, гэта стыль жыцця. Мы ўжо аб'ехалі некалькі дзясяткаў краін, былі нават на Тайвані, былі ў Сеуле 2 гады назад. Калектыў з'яўляецца лаўрэатам усіх фестываляў, якія толькі былі на Беларусі, і лаўрэатам усіх фестываляў, дзе мы былі ў другіх краінах. У нас кубак Тайваня, было 70 краін, кубак Тайваня мы прывезлі. У Сеулі мы былі 2 гады назад, таксама прадстаўлялі Беларусь, там было 82 краіны, толькі 8 краін выступала на вялікай сцэне, у тым ліку мы. І от былі прызнаны дударыкі з Беларусі і калектыў з Манголіі лепшым калектывамі фестывалю гэтага. 3 тыдні назад мы прыехалі з Парыжу, мы прадстаўлялі нашу Беларусь, 60 год уступлення Беларусі ў ЮНЕСКО, і мы там выступалі ад Беларусі. На koniec сённяшняй перадачы пад знакам пагоні заглянем яшчэ ў новы нумар тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Спадабалася міхалоўска гарадоцкім рок-музыкам з гурта «Dead Insemination» пад кіраўніцтвам Паўла Азяблы. Міна Александра Памідорова на першай супольнай рэпетыцыі напярэдадні фестывалю таксама не пакідала ніякіх сумненняў. ухваліў. А на твары Ігара Варашкевіча, які спаткаўся з хорам толькі ў дзень канцэрта, у час пробнага выканання слуцкай брамы, выплыла усмешка шырынёй амаль на ўсю сцэну. Юрка Асеннік так гарманічна сышоўся з малечамі, як быццам бы ўсё жыццё тое і рабіў, што спяваў весёленькае рэгі. Так Мікола Ваўранюк у артыкуле «Аб басовішча» піша пра праект «Абба аркестру», які, на ягоную думку, быў найбольшым пазітывам юбілейнага 25-га фестывалю музыкі маладой Беларусі «Басовішча 2014». У гэтых ацэнках аўтар артыкулу ў ніве не застаецца, так бы мовіць, арыгінальным. Я таксама лічу, што на сёлетнім фестывалі не было лепшага канцэрту за «Абба аркестр», які разам з зоркамі беларускай рок-сцэны выканаў 12 гітоў, найбольш звязаных з 25-гадовай гісторыяй фестывалю. Акрамя ўсяго іншага, спакушваецца на агульную ацэнку фестывалю Мікола Ваўранюк, басовішча гэта і прыгожы пазітыўны міф. Ведаюць пра яго нават тыя, хто на ім ніколі не быў. Былі спробы перасадзіць гэтую простую, правінцыйна-беластоцкую падзею ў іншае месца, у тым і сталічна-менскае. І што? Фіга з макем. Піша Мікола Ваўранюк. Гэта не перашкаджае розным аўтарытэтам выказвацца на конт фестывалю, зрэч часу хваліць, але пераважна бэсціць. А хто ўжо яго не прыдумоўваў і хто яго не арганізаваў? Іранізуе Мікола Ваўранюк. Адно мне не ясна, піша ён далей. Як усе яны, навыклыя да вялікіх сцэн і канцэртных залаў, прафесійнай апаратуры і п'яцізорачных гатэляў, знайшлі гэтае глухое месца ва ўрочышчы барык каля гарадка, куды і мясцоваму пасля некалькіх бутэлек піва цяжка трапіць? І навошта яны сюды сунуліся? Адказ, здаецца, просты, і прыводзіць яго Мікола Ваўранюк, цытуючы Лявона Вольскага. Цяжка пераацаніць значэнне басовішча для беларускай рок-музыкі, хаця б у тым плане, колькі рускамоўных музыкаў схіліла яно да беларускай мовы. Кулінковіч, Міхалок – гэта толькі вершыня айсберга. Таму незалежна ад тых ці іншых асабістых меркаванняў, гэта выключная з'ява ў беларускай культуры. Жыве басовішча, канчае свой артыкул Мікола Ваўранюк. У новым нумары Нівы на ўвагу заслугоўвае таксама артыкул Мацея Халадоўскага «Час для нашага, для харошага». Артыкул прысвечаны новаму брэнду Магдаліны Петрук «Хорошэ», які, на думку аўтара артыкулу ў Ніве, мае шанс заваяваць не толькі Беласток і Падлашша, але ўсю Польшчу і, верагодна, выйсці за яе межы. Ідэя на першы погляд простая – выкарыстаць традыцыйны дызайн Падлашча, беларускі, мясцовы, а ў больш шырокім плане польска-беларускага пагранічча ў модзе, асабліва ў штодзённай. Прафесійна выкананы некалькі хвілінны кліп з удзелам непрафесійных мадэляў, якія прадстаўляюць уборы кампаніі «Хорошэ», ўжо заваяваў інтэрнэт, беручы пад увагу рэйтынг гледачоў. Неўзабаве запускаецца інтэрнэт-крама. Пакуль толькі інтэрнэтная, але неўзабаве таксама ў Беластоку будзе стацыянарная. У канчатковым рахунку з адгалінаваннем таксама ў сталіцы. Паказвае перспектывы брэнду «Хорошэ» Мацей Халадоўскі ў новым нумары тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». На гэтым перадача пад знакам пагоні наблізілася да канца. За ўвагу сардэчна дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Запрашаю слухаць чарговыя перадачы пад знакам пагоні, з якіх бліжэйшыя ўжо заўтра ў 18:30. Да сустрэчы ў эфіры. там ты чужий, откуда?